A long time ago, in a galaxy far, far away. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Ey benim canı gönülden, kursağımın incisi, gözümün zencisi, kıymaklım, çılbağım, var yanığım, yitimim, elimin asası, gönlümün tasası, evlerin yakışığı, kızların aşığı, çorbamın kaşığı, bir denem yavrum benim, nasılsın bakayım, iyi misin lan? Ey olmak için dağları, taşları, kurtları, kuşları, her şeyler yaradanıma dua edip oturuyorsun gari. Sen de benden, gözü yolda bağrı yufkan ineğinden sorasın, şükürle ırakkuma eğiyim. Sen yavrumdan başka hiçbir tasam yok. Amat, köyün içinde ne kadar havadisler varsa hepsini yazın diyor. Bizim köyün çobanı Mustafa Ali abin var ya, malları güvemiyor gari. Sebebi de geçenlerde Iraz kızın kına gecesinde garla toplandık. Çengile, çalgıla başladılar ünleşmeye. Tüm karıla oynadılar gari, tam Mustafa Ali abinin karısı Aşe'ye geldiydi sıra. Oynayacaksın diye kalkıverdiydi. Kengiler de, çalgılar da susuvermedim lan. Karıcağız ortalıkta sibek gibi kalı kaldı. Sonra ağlaya ağlaya eve gelmiş gari. Biz çoban karısı olduysak insan değmeyiz diye. Mustafa Ali abin de, kız karı ne ağlıyorsun demiş, o da anladı vermiş. Yo bak dedik, ertesi gün Mustafa Ali abin malları güdüvermeyeceksin gari demiş. Köyün büyükleri hep Mustafa abinin ayağına geldiler. Ne edeceksin yavrum? Şimdiye kadar hep Mustafa abim ondan ayağına giderdi. İşler değişti gari, azıcık da onlara geliversin. Lan bizim oğlan şu işi nasıl tamir edem, ne edeceksek edem diye. O da 10 parça çengi, çalgı şehirden getireceksiniz. Sabahtan akşama kadar bizim için çalıp bizim için çığıracaklar demiş. Mustafa Ali abinin lafını geri mi koyacaklar ya? Aldılar geldiler gari çengiyi çalgıyı 10 parça. Yeniden bir düğün vurdular. Hani öyle derler, gar kısmısına gökte düğün var desen merdiven dayayıp da çıkmaya kalkanmış ya. Garla hepimiz toplandık. Senin aşı gelin bir oyun döktürüverdi kahpanalı, dizleri de yorulmadı cavırı. Akşamüstü koyunları moyunları gütmüş Mustafa Ali abinin evi gelmiş. Bakmış anahtar yok cebinde. Karı nerede? Düğün yerinde. Anahtar nerede? Karıda. Varmışmış. Habir oynayıp duru da Aşe. Kız Aşe, yürü gari, gari evi giden. Şu evin anahtarını ver, yürü gari. Oynadığın yeter diyormuş. Aşe'nin içinde kaldı, kursağında kaldı yavrum oynaması. Bırakacak mı ya? Kız Aşe, yürü gari evi giden. Yeter oynadığın diyormuş. Aşe de evin anahtarını beline bağlamış ipine, hem oynayıyormuş hem de çöz de al Mustafa Ali'm, çöz de al diyormuş cavır. Kabardıcık dibine yatırdım. Aklı saldı. Sevgili dostlar, geçtiğimiz haftada belirttiğim gibi bugün türküler, şarkılar dinleyeceğiz. Ve programımıza Özay Gönlüm'ün Ninenin Mektubu ve ardından seslendirdiği Mustafa Ali adlı türküyle başladık. Ve Neşet Ertaş'la devam ediyoruz. Dağlar dağladı beni. Dağlar dağladı beni, gören ağladı. Ayırdı zalim felek, derde bağladı beni. Ayırdı zalim felek, derde bağladı beni. Var bana var, var bana. Su vermez çaylar bana. Gitti yârim, gitti yârim, gelmedi yıl oldu aylar bana. davaran olanım, hali aman olanım. Uyku girmez gözüne, gönlü viran olanım. Uyku girmez, uyku girmez gözüne, gönlü viran olanım. Vay bana vay, lar bana, su vermez çaylar bana. Vay bana vay, lar bana, su vermez çaylar bana. Gitti yârim, gitti yârim, gelmedi yıl oldu aylar bana. Kırık Plak Kulübü'nde şimdi de bir Sıla havası dinleyeceğiz. Hale Gür seslendiriyor. Damlamasın sarı çamdan katıran. Sılam kötü de bilmem Mum kimin yanan kerkük. Abdurrahman Kızılay. Yıktılar kalamızı, sürdüler balamızı. Yıktılar kalamızı, sürdüler balamızı. Daha can boğazdayken çektiler salamızı. Daha can boğazdayken çektiler salamızı. Her zaman yüz ah kerkük, ah kerkük yüz ah kerkük, her zaman yüz ah kerkük. Ölseydim düşmeseydim ben senden uzak kerkük. Ölseydim düşmeseydim ben senden uzak kerkük. La la la la. Abdurrahman Kızılay'ın ardından Diyarbakırlı Celal Güzel Ses'i dinliyoruz. Bahçede Yeşil Hıyar. Bahçede yeşil hıyar, boyum boyuma hıyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedin alem. Thank you. çıkmadı yar içerden, içerden. Davudi sesiyle Mükerrem Kemertaş. Uçun kuşlar uçun, inin bağlara. Uçun kuşlar uçun artık, inin bağlara. Uçun kuşlar uçun artık, inin bağlara. Baharın kokusu gelmiş yüce dağlara. Baharın kokusu gelmiş yüce dağlara. Selam edin Sıla'ya. Uçun kuşlar benden selam edin Sıla'ya. Geçtik elden gider, sevişin sevgililer, geçtik elden Hangi bağın babanısan? Bu türküde Nezahat Bayram'ı dinliyoruz. Hangi bağın babanısan, gülü sen, gülü sen. Aldın aklım beni, ettin deli sen aman. Aldın aklım beni, ettin deli sen aman. 40 yıl kalsa yine kendi malım. Malımsan, isterim ki bir gün evvel gelesen aman. Öldüm bittim eridim kül oldum aman. O senin aşkın elinden bayıldım aman. Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım aman. Öldüm bittim eridim. aman. O senin aşkın elinden bayıldım aman. Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım aman. Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var. Bitilişler yüreğimde yaram var aman. Bitilişler yüreğimde yaram var aman. Sen gidersen benim başka kimim var, kimim var. İsterim ki bir gün evvel gelesen aman. Öldüm bittim eridim kül oldum aman. O senin aşkın elinden bayıldım aman. Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım aman. Öldüm bittim eridim tutuştum aman. O senin aşkın elinden bayıldım aman. Sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım aman. Şimdi de bir Karadeniz türküsü dinleyelim. Cemile Cevher Çiçek ve Hasan Tunç, Divane Aşık Gibi. Divane aşık gibi da dolaşırım yollarda. Divane aşık gibi da dolaşırım yollarda. Bir vefasız yüzünden, bir hayırsız yüzünden kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul. Bir vefasız yüzünden, bir hayırsız yüzünden kaldım İstanbul'larda, kaldım İstanbul. Babam beni babamdan da bir kerecik istesin. Babam beni babamdan da bir kerecik istesin. Allah'ın emriyle, Allah'ın emriyle gelinim olsun desin, gelinim olsun. Allah'ın emriyle, Allah'ın emriyle gelinim olsun desin, gelinim olsun. Sar beline beline da Tarablus'u kuşayım. Sar beline beline da Tarablus'u kuşayım. Kız geçer mi kalbimden, kız geçer mi kalbimden. Alsam ha bu uşağı, alsam ha bu. Kız geçer mi kalbimden, kız geçer mi kalbimden. Alsam ha bu uşağı, alsam ha bu. Yüksek dağın kuşuyum da Selvi'ye konacağım. Yüksek dağın kuşuyum da Selvi'ye konacağım. İste beni babamdan, iste beni babamdan. Vermezse kaçacağım, vermezse kaçacağım. İste beni babamdan, iste beni babamdan. vermezsen kaçacağım, vermezsen kaçacağım. Şimdi de bir bozlak ustasından anonim bir halk türküsünü dinliyoruz. Bugün ayın ışığı ve Hacı Taşan. Bugün ayın ışığı elinde bal taşıdır. Yine nerede geliyor da mahlenin yakışı. Yine nereden geliyor malen yakışı. Vay neredesin, neredesin? Kaldır camın perdesin. Diyeceğim çok ama da pek kalabalık. Çok ama da kalabalık yerdesin. Arkadaşıma kurban. Yalnızlar ne değil de arkadaşıma kurban. Vay vay vay vay pambuğum, edası da yandım. Seni hasta diyorlar da nasıl oldum sevdiğim. Seni gazlar dediler de nasıl oldum sevdiğim. Çamlığın başında tüter bir tütün. Nida Tüfekçi. Çamlığın başında tüter bir tütün, acı çekmeyenin yüreği bütün. Çamlığın başında tüter bir tütün, acı çekmeyenin yüreği. Ziyanın atını pazara tutun, gelen geçen ziyar müşteriler. At üstünde kuşlar gibi dönen yar, kendi gidip ahbapları kalan yar. Benim yârim yaylalarda oturur, ellerini soğuk suya batırır. Benim yârim yaylalarda ellerini soğuk suya batırır. Demedim mi nazlı yerim ben sana, çok muhabbet tez ayrılık getirir. Demedim mi nazlı yârim ben sana, çok muhabbet tez ayrılık getirir. Kırıkplak Kulübü'nde şimdi de Seha Okuş'u dinleyelim. Ah İstanbul. Ay İstanbul benim, aman sen bir hanlısın. Varan yiğitler yâri ben neyleyim? Vakitsiz açılanda beyler aman gülü ben neyleyim? Uzunca bir süre yaşamını Fransa'da sürdüren Talip Özkan'a kulak veriyoruz. Suda balık oynuyor. Suda balık oynuyor, suda balık oynuyor. Canım sana kaynıyor, canım sana kaynıyor. Hiç halimden bilmiyor. Leyli Leyli Türkmen kızı, sen al var giyben kırmızı. Yine doğdu tan yıldızı, doğmaz olsun tan yıldızı. Açma yârem kan gider, açma yârem kan gider. Geçme güzel önümden, geçme yârim önümden. Cahilim aklım gider, cahilim aklım gider. Leyli Leyli Türkmen kızı, sen anlar giymen kırmızı, yine doğdu tan yıldızı, doğmaz olsun tan yıldızı. Leyli leyli Türkmen kızı, sen anlar giymen kırmızı, yine doğdu tan yıldızı, doğmaz olsun tan yıldızı. Kırık Plak Kulübü'nde bir başka ustaya kulak veriyoruz. Zaralı Halil Söyler. Kara Gözler. Havuz Başı'nın Gülleri adlı türküde Fatma Türkan'ı dinliyoruz. Havuz Başı'nın Gülleri, Havuz Başı'nın Gülleri, şak şak öter bülbülleri, şak şak öter bülbülleri. O yârin dudu dilleri, o yârin dudu dilleri, balam kaşların gözlerin, seni sinemde gizlerim. 11 aydır yol gözlerim. Havuz başında üç testi, havuz başında üç testi, ne yaman bir rüzgar esti, ne yaman yar benden ümit kesti, o yar benden ümit kesti. Balam kaşların gözlerin, seni sinemde gizlerim. 11 aydır yol gözlerim. Havuz başında yatmazdım, havuz başında yatmazdım. Yorganım yele açmazdım, yorganım yele açmazdım. Sensiz bir yere gitmezdim, sensiz bir yere gitmezdim. Balam kaşların gözlerim, seni sinemde gizlerim. 11 aydır yol gözlerim. En son şiirim şu, yazılalı hemen bir sene derdi, 8-9 aya vardı. Mart-Nisan arasında o sıralarda yazmıştım. Ondan sonra da zaten başıma ayık kalmadı ki. Derdim türlü türlü, yoktur ilacım. Hiçbir türlü bulamadım dermanı. Bir dost bulup dem sürmekti amacım. Gam kasafet çevreledi her yanı. Kalemi kırılsın bunu yazanım. Söyler söyler derdi bitmez ozanım. Çağır bağır, emir onun söz onun. Yazan katip böyle yazmış fermanı. Bir bahtı karayım, gülmedi yüzüm. Neşeli görünür, kan ağlarız. Kış misali geçti, baharım yazım. Kaldırmadı başımdaki dumanı. Dünya dedikleri bir büyük handır. Veysel durmaz ağlar bunca zamandır. Az yaşa çok yaşa sonu bir andır. Bir gün koçum çeker ömür kervanı. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Cümleten hakkınızı helal edin. Kırık Plak Kulübü'nün bugünkü son ismi Aşık Veysel. Ben gidersem sazım sen kal dünyada hey. Gizli sırlarımın aşığı kar etme hey. Lalosu dillerin söyleyin yada hey. Garip bir gibi ah zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey. Derimi sana anlattım hey. Çalıştım sesini sesine kattım hey. ebe gibi kollarındayım yalattım ey. Hayalı hatır et beni, unutma hey, unutma hey, unutma hey, unutma hey. Bahçede dur diken bilmezdi sazı hey. Bülbül konar mıdı dalına bazı hey. Hangi kuştan aldın sen bu avazı hey. Söyle doğrusunu gel. Kar etme hey, kar etme hey, kar etme hey, kar etme hey. Benim her derdim ey ortak sen oldun hey. Ağlarsam ağladı, üleyirsem üzün hey. Sazım bu sesleri turnadan aldın hey. Pençe vurup sarı teli sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey, sızlatma hey. Ay geçer, yıl geçer, uzarsa ara hey. Geyin kara libas yaslan duvara hey. Yanında baksın neyin açıl yara hey. Yar gelmezse yaralarım elletme hey. Elletme hey, elletme hey, elletme hey. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya türküler, şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Sen beden mi salim ve sen de arayın. İnleşir beraber yapardık balayın. Ben bir insan olur sen bir tutalayın. Ben babamı sen ustanı unutma hey, unutma hey, unutma hey, unutma hey. Ben babamı sen ustanı unutma hey, unutma hey, unutma hey, unutma hey. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.